ही ज्ञानम अभ्यासाद इत्यादि उत्तरोत्तर विशिष्टत्व उपदेशेन कर्म फल त्यागस्तुयते। उत्तरोत्तर जो है विशिष्टत्व के उपदेश के द्वारा कर्म फल त्याग की स्तुति करते हैं, यानी उसमें तो पहले उत्तरोत्तर विशिष्टत्व है, अभ्यास से ज्ञान श्रेयस्कर है, ज्ञान से ध्यान श्रेयस्कर है ना। अब उसको यहां पर कह करके फिर क्या कर रहे हैं कि फिर कर्म फल त्याग की स्तुति करते हैं। क्यों फल कर्म जो है विशिष्टत्व उपदेश है ना, कर्म फल त्यागस्तुयते संपन्न साधनानुष्ठान अशक्तो अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वा, है ना। क्योंकि संपन्न साधन अनुष्ठान करने में अशक्त है, उसी के लिए तो भगवान ने कहा था ना, अरे इसमें भी अशक्त है, इसमें भी अशक्त है, इसमें भी अशक्त, तो कर्म फल त्याग करे। तो जिसलिए ऐसा श्रवण है इसलिए वो उसकी स्तुति के लिए यहां पर कह दिया। अब एक चीज यहां पर उठाते हैं कि तत्र हेतु मा, हेतु कह दिया संपन्न साधन अनुष्ठान अशक्तो अनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्। अब संपन्नानि प्राप्तानि साधनानि, कौन वो संपन्न साधन है, अक्षरोपासनादीन, समझे ना, तेषां मध्य। अब उसके बीच में पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व से अनुष्ठान अशक्त, यानी अक्षरोपासना क्या जो अनुष्ठान है उससे जो है वह सगुणोपासक, वही कहा ना मत कर्मत्वेन, जो कहा ना कि जो है इसको मेरा बल है इसलिए उत्तम कहा, और उससे अशक्त है तो ये करे, उससे अशक्त है तो ये करे, उससे अशक्त है तो ये करे। तो अनुष्ठान अशक्त उत्तरोत्तर से अनुष्ठेयत्वेन उपदेशात, उत्तरोत्तर का अनुष्ठेयत्व रूप से वो जो उपदेश है, और त्यागे च उपदेश परिवसान, त्याग में फिर उपदेश का परिवसान किया, तो पहले तो उसको अशक्त को कहा कि नहीं और फिर उसी का परिवसान किया, तो त्यागे विशिष्टत्व वचनस्य केन साधर्मेण तम प्रति स्तुतित्वम इति पृच्छत। अब कहा कि भाई देखो स्तुति भी होती है ना, तो किसी साधर्म से होगी कि नहीं, अरे ज्ञान के साथ ध्यान के साथ निधिध्यासन के साथ जब इसको दिया जाएगा, कहा स्तुति के लिए दे दिया, कहा स्तुति में कुछ साधर्मता होनी चाहिए, तो साधर्मता क्या, केन साधर्मेण स्तुतित्वम, का साधर्म यही है कि वहां ज्ञान में भी जो है वह छोड़ने है ना, अरे अनात्म परित्याग है ना, और यहां भी त्याग है, यहां फल त्याग है और वहां पूरा अनात्मा का तरीका, उसी को कहा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते सर्व काम प्रहाणाद अमृतत्व मुक्तम तत्प्रसिद्धम। अरे त्याग से सर्व काम के त्याग से अमृतत्व प्राप्त होता है, ये तो प्रसिद्ध ही है ना, है तो त्याग तो प्रसिद्ध ही है, त्यागे नहीं कि अमृतत्व अनुशु, त्याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है तो प्रसिद्ध ही है। तो ये कहा कि अमृतत्व उक्तम अथ मर्त्यो मृतो भवति इति शेषात, है उसका फल अमृतत्व तो कहा, तो काम प्रहाणस्य अमृतत्व अमृतत्व अर्थत्वम अमृतत्वार्थत्वम अथ अकामयमान इत्यादि अपि सिद्ध। और दूसरी जगह भी कहा, पहले कामयमान को बता दिया जाया में स्यात, और फिर अकामयमान विदारण्यक में किम प्रजा करिष्यामो, प्रजा से अपने को क्या प्रयोजन है, ये सब ले लेना चाहिए। हाँ, मैंने कहा कि जो है काम प्रहाणस्य अमृतत्व अर्थत्व ये अकामय मान इत्यादौ अपि सिद्धम। यहां तो सिद्ध ही है, वो बृहदारण्यक में भी ये बात सिद्ध है। हाँ, श्रुति बृहदारण्यक में आती है। इसी को कह दिया कामाश्य सर्वे स्रोतस्मात् सर्वकर्मणां फलानि। और काम क्या है, जितने स्रोतस्मात् अस्मार्त कर्म के फल हैं वही तो काम है ना, है फले तो काम है ना, स्रोतस्मात् कर्म तो साधन है, उसका फल है काम। थोड़ी सी टीका देखिए, कर्म फल त्यागादेव शांतिश्चेद ज्ञान निष्ठा निष्ठोपेक्षिता इत्याशंका। काम त्यागस्य अमृतत्व हेतुत्व, ये हो गया था काम त्याग जो है अमृतत्व के हेतु में हेतुत्वेपि कथम कर्म फल त्यागस्य तद हेतुत्वम। ठीक है, काम त्याग तो अमृतत्व का हेतु आपने कह दिया, पर कर्म फल त्याग कैसे अमृतत्व का हेतु होगा, तो कहते हैं काम क्या है, है? श्रुति स्मृति से जो अनुष्ठित कर्म का फल है, यही कह दिया ना, कामाच सर्वे स्रोतस्मार्त सर्व कर्मणाम फलानी। अच्छा, अब कर्म फल त्यागादेव शांतिश्चित, यदि कर्म फल के त्याग से शांति मिल जाए तो ज्ञान निष्ठा उपेक्षिता, तो ज्ञान की ज्ञान निष्ठा की कोई का प्रयोजन ही नहीं है, उसकी उपेक्षा हो गई। तब कहते हैं तत्यागे च विदुषो ज्ञान निष्ठस्य अनंतरैव शांति, उसके त्याग से विद्वान में ज्ञान निष्ठा होती है, और ज्ञान निष्ठ विद्वान का जो है वह तुरंत शांति की प्राप्ति हो जाती है। इति थोड़ी सी टीका देखिए, कहते हैं कि तथापि कथम अज्ञस्य कर्म फल त्याग स्तुति। अरे वो तो विद्वान का त्याग है ना, काम का त्याग विद्वान का है, अज्ञ के कर्म फल त्याग की स्तुति कैसे उससे होगी। तब उसकी बात कहते हैं कि इति सर्व काम त्याग सामान्यम अज्ञ कर्म फल त्यागस्य अस्ति। सर्व काम का जो त्याग है ना, यही अज्ञ के कर्म फल त्याग में है। अज्ञ लेना चाहिए, अज्ञ का प्रसंग आ रहा है। अभिदुष, इसलिए सर्व कर्म संकत ही थी न कि भाई विद्वान में जो काम का परित्याग है उसे अज्ञ के त्याग का की क्या समानता है। तब कहते हैं कि सर्व काम त्याग सामान्यम है, ये अज्ञ कर्म फल त्याग से अस्ति। अरे अज्ञ कर्म फल त्याग में और सर्व काम त्याग में समानता हो गई कि नहीं, त्याग की समानता तो है ही ना, त्याग यहां भी है त्याग वहां भी है। इति तत् सामान्या सर्व कर्म फल त्याग स्तुतिरियम प्ररोचनार्था, इसलिए उसकी समानता होने से सर्व कर्म फल त्याग की ये स्तुति है प्ररोचन के लिए कि इसमें लगे व्यक्ति। तो वही कहा विद्यावत त्यागवत, जैसे विद्वान का त्याग है, है? ऐसे अवित्व त्यागस्यापि, अविद्वान का जो त्याग है वह अभी त्यागत्व अविशेषात, त्यागत्व दोनों में समान है, तो विशिष्टत्वोक्तेर युक्ता, इसलिए विशिष्ट हो गया वो, यही कहा गई। इति स्तुतिम उपसंहरति, इति सामान्या। थोड़ी टीका और देखिए, किमर्था स्तुतिरित्याशंक्य, कहते स्तुति का भी कोई प्रयोजन होना चाहिए, तो कहा त्यागे रुचि उत्पादी प्रवर्तय तुम, त्याग में रुचि उत्पन्न होकर के लग जाए व्यक्ति, इसलिए कहा प्ररोचनार्था। त्यागस्तुति दृष्टान्ति न स्पष्ट है थी, त्यागस्तुति को दृष्टांत से जो है बताते हैं कि यथा अगस्त्येन, देखिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र पीता है ना, अगस्त्य एक ब्राह्मण हुए जिन्होंने समुद्र को पी लिया, आचमन करके समुद्र पी लिया, वो तो फिर जो है भागीरथ जब गंगा जी ले आए तो समुद्र भरा। अरे अब वो छोड़ो भाई, महिमन में यही कहा गया है, महिमन में यही कहा गया। तो कहा कि अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र पीत इति इदानींतना अपि ब्राह्मणा है, आज भी कहते हैं भाई कि अरे अगस्त के वंश के हैं जो समुद्र पी लिए थे, तो समुद्र पिए तो अगस्त, आज तो एक लोटा पानी नहीं पी सकता है। हर उस ब्राह्मण कुल का है तो इसलिए ब्राह्मण की भी जो है स्तुति हो जाती है। पूर्वजों ने जो जो काम किया भारत में उससे भारतवासियों की स्तुति हो जाती है। तो अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र पीता इति इदानींतनापि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व सामान्यत स्तूयन्ते एवं कर्म फल त्यागात कर्म योगस्य श्रेय साधनत्वम अभीतम। इस प्रकार कर्म फल त्याग के द्वारा कर्म योग जो है श्रेय साधन है, यानी मोक्ष का साधन कर्म योग है। और कर्म योग में मुख्य क्या है, फलत्याग है, फलत्याग। और वही जो कहा था जो है दूसरी चीज ले लिया था ना वो कि मद योग माश्रित, बस यही है भगवत आश्रित होकर के फलत्याग। फलाभिलाषम त्यक्त्वा कर्मानुष्ठानस्य अर्पितस्य ईश्वरे, देखिए फलाभिलाप को छोड़ करके, फल की दृष्टि को छोड़ करके कर्मानुष्ठान जो है जो भगवान में अर्पित है वो श्रेय हेतुता या विवक्षितत्वात्, श्रेयस्कर है ये विवक्षित होने से, अनुष्ठान आन न अनुष्ठान अनर्थक्यम है, इसलिए जो यहां पर स्तुति की गई उसका अनर्थक्य नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमित, पहले ये समझ लो ना, ऐसा यदि नहीं कर सकते है? मन को आप भगवान में नहीं लगा सकते हो तो लगाने का अभ्यास करो, साधन करो उसके लिए, एक चीज। दूसरा अर्थ इसमें ये नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते हो तो कोई प्रतिमा रखो, कोई अन्य चीज रखो आधार, और उसके बोलो आधार बना करके अभ्यास करो, जैसे योग दर्शन में आया स्थूल आधार बनाओ फिर सूक्ष्म आधार बनाओ है, जो है वह है ना कई प्रकार का आलंबन लिया, तो आलंबन पूर्वक जो है मन हमारे में रखने का प्रयास करो, तो वो हो गया अभ्यास, वो हो गया अभ्यास। और ये तो जो है मन को रख रहा है, यानी हम समर्थ हैं मन को रखने में, भाई नहीं, जब आप मन को भगवान में लगाने में समर्थ है तो आपको यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि की अपेक्षा नहीं रही, ये अभ्यास की अपेक्षा फिर नहीं रही आपको ना है? ये तो चित्तवृत्ति निरोध के हेतु बनते हैं, है कि नहीं, चित्तवृत्ति निरोध की प्रक्रिया है, और चित्तवृत्ति आपको निरोध है ही है, तो भगवान में रखने में आप समर्थ हैं मन को, तो अभ्यास की वहां पर अपेक्षा नहीं होती, अभ्यास की वहां पर अपेक्षा होती है जहां एक क्षण चित्त गया फिर इधर चला गया उधर चला गया, हम स्थिर नहीं रह सकते, रख सकते हैं, तब कोई हमको आलंबन लेना पड़ता है, इसी आलंबन के द्वारा शनि शनि अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करने पर जो है वह फिर मन को ले जाने में, जैसे विक्षिप्त मन है तो कभी भगवान में जाता है कभी नहीं जाता है, तो उसको एकाग्र करेंगे तब न निरुद्ध होगा, तो ये अभ्यास से होगा, बिना अभ्यास के नहीं होगा। अब अभ्यास हो गया, ये हो गया ना, अब उसके बाद जो है अभ्यास भी नहीं कर सकते हो है? तब फिर विशेष स्थूल पूजन करो, श्रवण करो और जो है पूजन करो, अर्चन करो, मंदिर में झाड़ू दो है? भगवान की मूर्ति को सजाओ और बढ़िया पूजन सजा इत्यादि करके फिर थोड़ा जो है उसमें चित्त लगाओ, क्योंकि मन हाथ में नहीं है, मन हाथ में नहीं है, तो शरीर इंद्रिय तो हमारे हाथ में है कि नहीं, तो शरीर इंद्रिय को लगाएंगे किसमें लगाएंगे, भगवत कार्य में लगाएंगे। जगत के कार्य में तो शरीर इंद्रिय हमारा लगा ही है, अब उसमें से हम कहेंगे एक घंटा भगवान की अर्चना करेंगे, ये भक्ति शास्त्रों में तो बहुत है ना, इसको बोलते हैं कि वो भगवत सेवा बोलते हैं, सेवा तो वो जो है वहां पर बैठ करके जो है भगवान का एक एक बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, एक एक बिल्व पत्र चढ़ा करके फिर हजार बिल्व पत्र आप हजार मंत्र से चढ़ाए तो मन बीच में इधर उधर भी तो गया, पर इंद्रिय रही शरीर रहा तो मन भी आएगा। एक ही सिद्धांत है कि जहां जो आप कर सकते हैं आप जो है मन को नहीं रोक सकते और इंद्रिय शरीर को रोक सकते, तो शरीर को आप आसन में बैठाइए, नियमित बैठाइए और इंद्रियों को इधर उधर मत जाने दीजिए। आप आंख बंद कर लेंगे तो क्या होगा, नेत्र नहीं जाएगा इधर उधर, ऐसी जगह बैठेंगे जहां फालतू शब्द नहीं सुनाई देंगे तो श्रोत्र नहीं जाएगा, तो ये दो मुख्य हो गए। और बाकी इंद्रियां का जो है जब एकांत में आप बैठेंगे न कोई स्पर्श की बात है, हैं? और न सुगंधि की बात है, सुगंधि दुर्गंधि की बात है, और न किसी प्रकार खाने पीने के रस की बात है, तो इसमें क्या होगा कि इनको आप नियमित यदि अभ्यस्त करेंगे तो मन धीरे धीरे मन को लगाने की सामर्थ्य हो जाएगी। तो यहां कह दिया मत कर्म परमो भव, यहां पर मत कर्म परम वही है, मैंने मत भगवत प्रधान कर्म, जिन कर्मों में भगवान की प्रधानता है, पूजन अर्चन इत्यादि में भगवान की प्रधानता है, और इसीलिए सभी में जो है भक्ति शास्त्र वाले भी इसको प्रेरित करते हैं और तंत्र वाले जो है वह यंत्र पूजन में लगाते हैं। ये होगा बाह्य आधार, स्थूल आधार, और वो भी करने में समर्थ नहीं हो तब क्या करें, तब का वो भी करने में समर्थ नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा कठिनाई हो गई ना, बहुत ज्यादा, तो का फिर तो मनुष्य पहले बनना पड़ेगा, यानी भगवान का आश्रय रख कर लेने के लिए भी मनुष्य बनना, और मनुष्य की प्रवृत्ति कर्तव्य पेन होती है, तो फल त्याग का ध्यान, फल त्याग करोगे और भगवान का आधार बनाए रखोगे तो निश्चित ही तुम मन धीरे धीरे भगवान के, ये स्थूल से स्थूल साधन। कठिन नहीं है, सरल है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें फल त्याग है और इसमें रहस्य ही है। आज का युग जरा दूसरा हो गया, पहले कोई भी कर्म होता था माने कर्म माने शास्त्रीय कर्म, तो शास्त्रीय कर्म होता था तो विनियोग उसमें अनिवार्य होता, विनियोग के बिना कोई भी कर्म नहीं, और विनियोग कर्म उपासना का अनिवार्य अंग है, आज भी है। विनियोग जो है वो विनियोग ही अनिवार्य है, क्योंकि आप जो शस्त्र फेंक रहे हैं वो कहां फेंकना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है आपका? तो लक्ष्य होता था विनियोग में, तो पहला आपने कीर्तन कर भी कि अमुक शर्मा हम, अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, है देश काल का कीर्तन कर दिए, कर लिया, और इस फल के लिए हम ये कर्म करते हैं। तो हमेशा कोई भी छोटा से छोटा कर्म भी होता था, दान हो चाहे जो है वह कोई भी शास्त्रीय कर्म हो, तो वह विनियोग पूर्वक होता था और उसमें फल ही प्रधान होता। भगवान कहते वो जो फल की प्रधानता, वो फल का हमारे लिए त्याग करो तो विनियोग बदल जाएगा। परमेश्वर प्रीत्यर्थे, तो प्रीत्यर्थ हो जाएगा वो कर्म, अब फल फल फल नहीं रहे। तो ये जो फल त्याग है, ये फल त्याग जो है, क्योंकि इसमें क्या है कि खाली इतने सोचता है हमको भगवान चाहिए, यही बात है ना, तो भगवान को तो चाहते ही है, पर बंधन इसलिए पड़ रहा है तो वो कर्म के फल का त्याग करेगा। तो कर्म का फल का त्याग करने से क्या है कि फल के कारण जो आसक्ति बनती थी वो आसक्ति टूट जाएगी। अब कर्तव्य तेना और जो है वह भगवत संबंध से कर्म करेगा, कर्म तो करेगा, तो धीरे धीरे करके क्या है कि उसमें पहली योग्यता क्या आएगी कि फिर उसको भगवान के पूजन अर्चन में ही विशेष मन लगने लगे और फिर वो मन का अभ्यास करने में समर्थ हो जाएगा। मन का अभ्यास करने में समर्थ हो जाएगा तो मन को एकाग्र कर लेगा, तो मन को जो है वह परमात्मा लक्ष्य में केंद्रित करने में समर्थ हो जाएगा, तो वो अक्षरोपासना का अधिकारी बन जाएगा। ये सारी भूमिका अक्षरोपासना के लिए है। भाई मत कर्म परमो भव जो है ये जो है ये नहीं है, मत कर्म परमो भव तुम्हारे व्यवहार में मुझ संबंधी कर्म विशेष हो जाए। अभ्यास तो देखिए मन का अभ्यास करना है, पर मन का अभ्यास करने में असमर्थ हो गया है तो कर्म में अभ्यास होगा। ऐसी एक सिद्धांत है कि आपका मन भगवान, देखिए आपका मन परिवर्तन हो जाए, अहंता परिवर्तन हो जाए, तो आपका सब व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। आपकी अहंता भक्त हो जाए सच्चाई से तो आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। तो क्या होता है कि अहंता परिवर्तन से संकल्प परिवर्तन, संकल्प परिवर्तन से कर्म परिवर्तन, ये सिद्धांत है। परंतु अहंता परिवर्तन करने में समर्थ नहीं होता व्यक्ति, वो जो मय्यो मन आधत्सो उसमें अहंता परिवर्तन हो गया, समझा कि नहीं? अहंता परिवर्तन करने में समर्थ जब नहीं होता तो संकल्प परिवर्तन के पूर्व अहंता परिवर्तन किया जाता है, समझे? और संकल्प परिवर्तन करने में भी समर्थ नहीं होता तो कर्म परिवर्तन के द्वारा अहंता परिवर्तन होता। कैसे? जब आप माला लेके बैठेंगे, आपने नियम कर लिया हम पांच माला जपेंगे, है तो काहे के लिए वो नियम है, और पांच माला जपेंगे, जब माला लेके बैठेंगे तब आपको लगेगा मैं भजन कर रहा हूं, आपके संकल्प में परिवर्तन है। हम माला लेके बैठे नहीं तो आपको ये नहीं होगा कि भजन कर किया मैंने, माला लेके बैठेंगे तब आपके संकल्प में परिवर्तन हो गया कि मैं एक घंटा भजन किया, आधा घंटा भजन किया है, 20 मिनट भजन किया, नियमित भजन किया, संकल्प में परिवर्तन। और संकल्प में परिवर्तन जैसे जैसे होता जाएगा वैसे फिर क्या है कि अहंता में बदल, तो ऊपर से बनता तो ऊपर से है, पर ऊपर से करने में जब व्यक्ति समर्थ नहीं होता तो उसको नीचे से ले जाना पड़ता है। नहीं तो एक मिनट में यदि भगवान को पकड़ लिया मन तो क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं। डाकू है एक मिनट में महान भक्त हो जाता है, पकड़ने तो है ना, उसने मन जो डाका में रखा था और जगत में रखा था उसको उठा के भगवान करे खत्म हो गई, उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया, उसका पूरा जीवन परिवर्तन। अंगुल माल था ना जो है, तो देखो कितने लोगों की हत्या किया था, एक कम पड़ रही थी, हजार अंगुली की माला बना करके जो है ना वो देवी को बनाना चाहते। इधर राजा को पता था तो उधर राजा जो है उसके रक्षा के लिए उसको खोजता आ रहा था, इधर पहले ही बुद्ध भगवान पहुंच गए वहां पर और उसी की माता से पूछा, उन्होंने जब उस रूप देखा बुद्ध भगवान का तो कहा कि बेटा तू वहां मत जा, वो तो बहुत ही जो है वह कई चीजें तो मार देगा, चले गए वहां। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, कहा कि देखो देवी की कितनी कृपा, एक कमी थी ना इन्हें भेज दिया। लेकिन वो जैसे देखता जाता है अब उसके हाथ है तरवार उठती नहीं, हाथ से तरवार ही नहीं। आप देखो कृपा हो गई, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसको अपने साथ ले लिए, अपने साथ ले लिए। उधर राजा आ रहा था उसी की खोज की, तो बुद्ध भगवान ने कहा कि राजन अब इनके लिए आप वो कीवर जो रखते हैं ना वो है कमंडलू और कीवर का जो है प्रबंध आप करेंगे, ये अब अंगुली माल नहीं है, अब इनका नाम देखता। तो देखो वो विकसित बन गया, अब उसके बाद जो है वो कितने लड़के ढेला मारे पत्थर मारे कुछ ही मारे वो इतनी प्रसन्नता से उसको दान करता था कि उसको संतुष्टि। तो क्या है कि अहंता में परिवर्तन हो, कृपा शक्ति से अहंता में परिवर्तन हो गया। अहंता में परिवर्तन हो गया तो जो वर्षों से अभ्यास कर रहे थे भिक्षुक उनमें भी वो सहन शक्ति नहीं थी कि जो उसमें सहन शक्ति हो गई। लेकिन जहां पर अहंता में परिवर्तन साधन से अहंता में परिवर्तन करना है तो वो नीचे से करना प्रकृतिवृत्ति निरोध आसन प्राणायाम नियम नियम की क्या जरूरत है, रोग जो चित्तवृत्ति भगवान और उस चित्तवृत्ति रोकने की सामर्थ्य नहीं है ना हमारे जो सामर्थ्य कहने से तो चित्तवृत्ति नहीं रुक जाएगी, तो वो सामर्थ्य नहीं है तो उसको देखो यम नियम से हमको चलना पड़ता है यहाँ से ले जा सकते। इसीलिए ये क्रमशः किया और इसीलिए इसको प्ररोचन किया, इसका क्या किया, इसका प्ररोचन किया कि इसके द्वारा जो है जिससे लोगों की प्रवृत्ति इस मार्ग में हो जाए ये प्ररोचन किया। प्रयास करके सभी लोग यही देखते मंदाधिकारी के प्रति उसको जो अक्षरोपासना है उसको तो जो है पीछे छोड़ दिया है कि नहीं, उसको एक प्रकार से निंदा कर दिया। और ये सगुण उपासना जो है शुक्र जो सगुण उपासना है उसका विधान किया और उसमें भी तमाम कोटि कर दिया, अन्य भी जो है वह साधन कहा। ये क्यों कहा भगवान ने, तो श्रुति का शास्त्र का तात्पर्य ये है कि भाई किस प्रकार से जो है यह प्रतिबंध रहित हो जाए, किस प्रकार प्रतिबंध रहित हो जाए। श्लोक होगा उसमें शायद दिया होगा वो मधुसूदन है, निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात तत्व मनीश्वरा है, ये मंदा सेनु कंप्यंते सविशेष निरूपण है ना, मने निर्विशेष परम ब्रह्म को साक्षात करने में जो समर्थ नहीं है उनके लिए शास्त्र क्या करते हैं कि अनुकंपा करते हैं, सविशेष निरूपण के द्वारा उनके ऊपर अनुकंपा करते हैं, क्योंकि वशीकृते मनस्येषाम सगुण सगुण ब्रह्म के अनुशीलन से उनका मन जब वश में होता है तो हो जाता है तो फिर वह अधिकारी हो जाते हैं है ना। तदेव आविर्भवेत साक्षात क्या है हाँ उपाधि वही देखो वही उपाधि रहित हो जाएगा जो सविशेष है ना वह उपाधि रहित होकर के निर्विशेष हो जाएगा। जब मन शुद्ध हो जाएगा मन एकाग्र हो जाएगा तो उपाधि छूट जाएगी, उपाधि छूट जाएगी और उसमें जो है वह निर्विशेष प्रतीक्षा हो जाएगी। ये शास्त्र की पद्धति है क्योंकि मन उतना शुद्ध नहीं है तो शास्त्र की पद्धति। अब देखिए विचार करिए अब यहाँ पर 13 में निर्विशेष मुक्त रूप में उसी को ले क्योंकि उसी का लक्षण इसमें छुपा है। तो निर्विशेष यानी अव्यक्तोपासक जो भक्त है ज्ञानी भक्त उसका लक्षण क्यों दिया जा रहा है, साधक को उसका आधार जो महापुरुषों के लक्षण होते हैं वही सामान्य मुमुक्षु साधक के साधन बनते हैं। महापुरुष के जीवन में वो साधन नहीं वो क्या है उनका स्वभाव और उसी को मुमुक्षु देख करके आत्मे में ढालने का प्रयास करता है वो उसके लिए साधन बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर लक्षण बताया वो लक्षणों के द्वारा जो है साधक को प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार बना रहे तो थोड़ी सी टीका देखिए संप्रति अव्यक्ता इत्यादि अवतार अब जो है अव्यक्ता सर्वभूताना इस श्लोक को ले आने के लिए उसकी पूर्व भूमिका है संबंध बताते हैं पूर्व का ही अस्पृश्य आत्मेश्वर वेदम आत्मीय विश्व रूपी ईश्वरी एक समाधान लक्षण योग ईश्वरार्थम परमानुष्ठान आदि यहाँ पर जो है आत्मेश्वर वेद को आश्रय है देखो आत्मा का और परमेश्वर के साथ वेद स्थिति को अधिक नहीं है अधिक न होने पर ही वेद का आश्रय लिया विश्व रूप ईश्वर ने चिंतन चित्त का समाधान लक्षण योग बताया ईश्वरार्थम परमानुष्ठान आदि और फिर जो है उसमें जैसे जैसे आत्मस्त होता होता गया वैसे विश्व के लिए परमानुष्ठान आदि साधन होता है। पहले थोड़ी सी टीका देखें तयोर आत्यंतिको अभेदो न सभी ईश्वरी मन समाधान रूप योग अत्यंत अभेदे शास्त्र अभाव प्रयोग है ये साधक है और ईश्वर इनमें जो है आत्यंतिक अधीत जो है वह कथन नहीं, तो क्यों नहीं किया? यदि आत्यंतिक अधीत जहां पर हो जाएगा वहां पर साधन नहीं हो, आत्यंतिक अभेद का ज्ञान हो गया तो साधन। अब पहले ही यदि आत्यंतिक अभेद का आप उपदेश कर दिए और वह उसको धारण करने में समर्थ नहीं है, वो उसको धारण करने में समर्थ नहीं है, तो समर्थ नहीं है तो जिसमें समर्थ है वो चीज छूटेगी। अनधिकारी जब वेदांत श्रवण कर लेता है तो उसकी पूजा पाठ में शिथिलता है, जो उसका उपासना का आधार था वो आधार शिथिल था और जिसको पता नहीं पड़ता तो उसके जीवन में समस्या होती है। चंचल है, अब कह दिया जो है ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है, तब वो मन का भी प्रयास उसने छोड़ दिया। अब प्रयास छोड़ने से तो मन की चंचलता नहीं चली जाएगी कहीं, अब वो बात समझ में आई नहीं, काम समझ में नहीं आई बात तो उतार तो गए जीवन में। अत्यंत अर्विधि कर्मानुष्ठान स्थल त्याग हुआ और अत्यंत अभेद में कर्मानुष्ठान भी नहीं बन सकता, मत कर्म प्रेम कैसे बनेगा और उसके फल का त्याग भी नहीं बन सकता। वह परस्परम तथा क्योंकि जो है वह तद अयोगा उसका अयोग हो, एक में तो नहीं बनेगा ना, एक में दो को मान करके जितनी चीजें बनने वाली है वो नहीं बनेगी। तब योगा का आपने पास अयोगा अयोगा माने परस्पर जो है अयोग हो जाएगा ना। अरे भगवान के लिए कर्म किया कैसे करेगा, भगवान के लिए फल त्याग किया कैसे करेगा, योगा हमारे में अयोगा और अयोगा ठीक भगवत से युग के सामर्थ्य कर्मयोगा न अभेद दृष्टि दृष्टि मतो हो और भगवान के कहने के अनुसार भी, भगवान के वचन के अनुसार भी, ये जो अभेद दृष्टि वाले में कर्म योग आदि नहीं बन सकता, न कर्म का त्याग बन सकता है, न कर्म बन सकता है, न चित्त का समाधान। कैसे? तो उसी को कहते हैं कि जो भगवान कहते हैं ना, अर्थई तदर्थ पे सत्य है कि नहीं। इसका मतलब ये करने में जब अशक्त ये कह दिया है तो अव्यक्त उपासना करने में असमर्थ है तो सगुणोपासना करो। सगुणोपासना में सीधे अपने मन बुद्धि को निवेश नहीं कर सकते, अध्यास करो। अध्यास भी नहीं कर सकते हो तो भगवत संबंधी कर्मों का जो है अनुष्ठान करो। अब उसको भी करने में समर्थ नहीं हो तो कम से कम कर्म फल त्याग तो करो, निष्काम तो बनो। निष्काम जब बन जाओगे हर क्षण करना पड़ता है कर्म फल त्याग। कर्म फल त्याग माने एक चीज आप हमेशा समझ के रखिए, जहाँ पे शास्त्र में कर्म आता है वहाँ शास्त्री कर्म। हमने पहले बता दिया प्रत्येक शास्त्रीय कर्म के साथ विनियोग। अब विनियोग फल परत जब तक रहेगा तब तो फल में जाएगा है? अब वो फल का ही त्याग कर देगा तो विनियोग जो है भगवत प्रीत्यर्थ हो जाएगा, तो उसका फल जो है भगवत प्रीति में जाएगा, तो उसमें शुद्धि शुरू हो जाएगी। इसलिए गीता में तो मूल रूप में यही जो है पहला संस्कार ये फलादि संधि रेत हो करके ये पहला संस्कार। और ये गंभीर चीज है और इतनी उपयोगी विश्व के लिए। आज ये चीज न होने से विश्व में सारी व्यवस्था जो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं सर्विस करता है या काम करता है, एक अध्यापक मान लीजिए कहीं पढ़ाता है तो उसको पैसा तो मिलता है 2000-4000, पर उसके साथ ही कर्तव्य होता है कि अपनी पूरी शक्ति विद्यार्थी में लगा उसके उत्कर्ष के लिए। एक कर्तव्य आता है, अब वो कर्तव्य दृष्टि से उसका जीवन है तो अपनी पूरी शक्ति लगाएगा और फल दृष्टि केवल हो जाएगी, अर्थ दृष्टि हो जाएगी तो अपनी शक्ति वो बल को प्रोत्साहन देने। जितना कम स्कूल में जाने से उनको पैसे में कोई बाधा न पड़ेगी उसे रखना, ये गंभीर समस्या है। पहले लोगों का जीवन कर्तव्य प्रधान होता था, मैं धर्म प्रधान और पैसा कम होता, धर्म मुख्य होता। पैसे के लिए धर्म कभी नहीं बेचते थे, पैसा की व्यवहारिक आवश्यकता है उसको अर्जन तो करते थे क्योंकि बिना उसके तो व्यवहार नहीं चलता, पर पैसे की कभी पैसे के लिए धर्म को नहीं देते। कर्तव्य प्रधान कर्मण निवार इसी को प्रधान करते हैं। तो ये एक गंभीर चीज है कि जो कर्म फल त्याग है यही पहली चीज कर्तव्य की प्रधानता है। धर्मांतरण हम कर रहे हैं, धर्मांतरण में करते हैं, वो करते हैं कि हम लोग को खाने के नहीं, पीने के नहीं, पढ़ने के नहीं, रहने के नहीं, वो सब सुविधा मिल रही है वहाँ पर, इसलिए जा रहे हैं। तो वही ना, मतलब धर्म निष्ठा नहीं है ना। हम कहते उन्हीं को क्यों करते हो, आज सभी की बात सभी की समस्या है। इतना जो है समाज है सब इसी से तो नीचे जा रहा है। कर्तव्य प्रधान व्यक्ति नहीं रहा, पैसा प्रधान हो गया, पैसा प्रधान हो गया। अब पहले का व्यक्ति कर्तव्य प्रधान होता था, वो कहता था तुम गला काट सकते हो पर हमारी चौकी नहीं काट सकते, तुम गला काट सकते हो पर चौकी नहीं काट सकते हो, क्योंकि अपनी निष्ठान तो ये तो नाकवा नहीं है। पर अर्थक प्रधान व्यक्ति हो जाएगा तो उसको किस किस काम के लिए नहीं भेज देंगे, आज जो है वो सब देगा इतना पैसा दे देगा उसको गोली मार देगा, इससे फेंक करता हो क्या। हर व्यक्ति को 500 रुपए 5000 में आप व्यक्ति को जो है वह लाख रुपए में वो किसी का जीवन दे रहा है निरपराध व्यक्ति को, इसलिए नीचे क्या जा सकता है। इसलिए कह गया कि अर्थतंत्र कि कर्म फल त्याग जो है ये कर्तव्य बुद्धि है और ये भगवत संबंधी, इसीलिए दो विशेष वहां एक विशेषण और देते वो विशेषण इसीलिए दिया कि वही कर्म भगवान से संबंधित करना, इसलिए मत इसलिए कहा कि मदयोग मात्रिता मदयोग मदयोगम आश्रित सन कर्म फल त्यागम कुर। अभी तक कर्तव्य बुद्धि से किया है और संबंध क्या कर दिया, भगवान से संबंध कर दिया अपने जीवन का। जब भगवान से संबंध कर दिया तब फिर जो है उसका जीवन अपने आप उछल। इसलिए गीता में तो सबसे पहला अनुष्ठान यही है कर सत्यत्व न। और हम तो कभी शास्त्र को देख के सोचते हैं कि मनुष्य में कर्तव्य पूर्वक जितनी प्रवृत्ति है वही मनुष्यता है और लोभ और भय से जो प्रवृत्ति है वही पशुता है, वो पशुता कर सकता है। पैसा दे क्या दुख दिया कि पशु स्वभाव, ये मनुष्य स्वभाव नहीं, मनुष्य तो आगे का देखिए जी हाँ जी। तो यहाँ देखिए अथ सदस्य शब्द होगी कि अज्ञान कार्य सूचना, अब ये अज्ञान कार्य हो गया ना, अभी एक अशक्त है साधन करने में तो अज्ञाने का कार्य हुआ ना, इसलिए न अवेद दर्शनों अक्षरों का सबसे कर्मयोगों को इसके स्पष्ट कर देते हैं कि अक्षरों पाठक है अवेद दर्शी है उसमें कर्मयोग का कोई योग कोई सूची करेगी। अक्षरोपात कृत्य कर्मयोग अयोग कर्म योग अयोगवत कर्मयोग के अयोग के समान कर्म योगिनो अक्षरोपात अनुपात